muy kilifa yi nga xam ne teewal ci bàyyikul bari bu bari yow ko wax na ko mel ni kaatim ci jëm yi nga xam ne waxtu wu ne rek bala bi fii ñëw dama ci toog ay kaamil lim bu baree bari te dara deful tuur rek bëgg lu baax la taxul ko dañ koy sant baax ko gërëm di ñaan yàlla nangu ñaanal yaam fi am yëpp dañ la ko yàlla nangu. di nuyu man soo mee nga xam ne moo jëf ka daalika jotaay bu ñu am rek bu dee ziar la bu dee màggal la dana ko teewee nii mu teewe ko li ku baax di moqaddam jigéen El Hadj Ibrahim Niass waaye taarix itam lu baax rek utam dana ko yàlla nangu sunu mbokk ma la nga xam ne mooy bi ñu xamante yàgg muy avocat di jël nag jaay dañu xamante waaye muy li ku baax mu nga nekk fekk na ba Dakar te bañ dajee rek dama ne am na lu yàgg di fax jëla sama ne bu jël moo ma woo doom ñaari fan ñett fan toowu ma ñu ko baax ma jël di sant suñu bokk tarox yi yoxu ba ak ñu mandal ak suñu doom bañ laay jóg tuddee Touba ñett ñu leen sant di gërëm suñu mbokk mi di Abdoulaye ay dara ne mu tan la jóge nga xamante bu yàgg yàgg yàgg mu nit bu baax nit bu woyof jàmm ko ci yàlla daa ngi gën a dégg gën a dégg mën ñaar ci yàlla waaye fàtte amul fàtte amul. baaxam ak woyofam daa suñu lay sant baax la ñaan baax ak mbokk yi bu teew ñëpp mën nga tudd waaye ngeen yëg ne suñu xol sedd na sedd nañu gërëm nañu. te it xel war na dal yàqu leen seen doole ji yàqu leen seen warta yàqu leen seen taam def ngeen ko ci yàlla def ngeen fañ ko war a def te la ngeen ko war a def te loolu leer na de kon yaakaar woon naa ku def sa doole ci yàlla def sa warta ci yàlla nga taag def ko ci yàlla te yàlla rek ka tax bay woon nelaw saa yu dana fay dara du ko tere fal su fekkee ñii la demee yàlla dafa mat te dégg nga ni mu ko xajta wa maa dugu salaam lil abidi du tooñ jaam ku dul tooñ ku jëflaat yow ci dëgg moom la dëgg du tooñ du suubat jëf du nëbb jëf te ku jëf ma fay la nga jëf ku jëflaat nit ku wóor ku leer ku dul nax kenn ku dul tooñ kenn ngay jëflaat ceeg moom lu ca ñuul ci jëflaat ba rek xoolal sa passport la wala sa jëf waaye du ca moom de yàlla moom dara du yàqoo ci moom lu yàqu rek ci mbir laa yàqu wala ci ñun passport baa yàqu baa jëf yàqu rek waaye yàlla moom dara du yàqoo ci moom ku fa demee passport bu dëgg ak jëf sell yàlla nangu la kon nag su passport sellee jëf sell te yàlla rek tax kon war a am njort war na yàlla nangu kon leen sant leen gërëm di leen ñaanal lépp lu ngeen mën dee ngeen mën diwlu ko raw demande ak jàmm demande ak bàcc def ngeen li ngeen war def matal ngeen gis bi kenn ku ne gis nañ la ci toogoo ci ay coono ba mu ñëwagul ba mu ñëwee ba ni tey lépp rafet na xamuñ ci dara day gis muy sotti rek na muy sottee ku muy sotti xamuñ ci dara waaye lépp lu ci ba teg mbaax pour xam ko rek rafet na dëppoo nag ni ñu ko bëggee kon ñun tam nañu gërëm ñu woo du ñu dem yàlla ak daa gërëm kon ñu ko tey rek yéen ko tey di ak yokk fañ-fañ ñaan nañ ko rek du ñëw ba nekk booy delluwaat xànd ak pañ ay doom boo xam ne da nga dem ba jëgal ko sa bopp ñu jaati ma daal su nekk rek pas pas yi la dëgal jubbi na seen lépp ne yàlla la ñu jaayanteel yàlla ñu jëflanteel du ñun du sa mu sa yàlla la defe na kon loolu liñ bëgg calal teek na kon nag sant yàlla bu baax bi nga xamee ne fañ ko tànn fi def ñu lépp rafet na dafa nag ñu ko bëggee dafa nag ñu ko gërëm kon yàlla yàlla fa teen aaj dina seen fan yokk seen wàcc nga màcc ne daf ñu baax gërëm ñu baax ba defe nag ba yi nga xam ne ñoo doon dox sa dikkee ko organ si lépp waaw kon ne yëg ne seen liggéey fa daaw ñëwoon seen gannaaw ñu sam di leen déglu tey jëfee ndégal yëpp na njëgul seen liggéey ñu tas dañu gërëm ba defe rek nag am ci mbokk moo xam ne wàññeeku na te njowootam ci ñun la ne te itam yàlla boole sax lu bépp loola mun ko sëñ bi am ko noonu mooy léegi dama nga fa waaw kon te nañ déggal détaay bi rek ñu jam ko dañu gën li nga xam moo ci def njëkk yi dañu ñëw xanaa bala ngeen fàttali def waa insa allah bu ko defee ñu bu sant bi ñaanee ba pare dañ koy may mu